Eta gurekin elkarrizketa segitzeko. Gurekin dugu Jose Luis Aizpuru, beraz Euskal Irratian erredaktore burua, egunon zuri lehenik? Bai, egunon Arantxa. Jose Luis, zuk hauteskunde hauek hurbiletik segituko dituzunak. Bai, ala da, eta preseskimen laura hemen zaitugunez, galderoten egiteko. Beste politika bat egiteko asmoa eta xede erakutsi duzue, zer da beste politika bat egitea? Bai, hori da esaten duguna, ez? Beste politika bat eta politika gainera beste modu batera. Hau da, mezu bikoitza da. Bueno, beste politika bada ez diogula begiratuko botere ekonomikoei eta pertsonari baizik, ez? Hau da, 180 gradoko bira eman nahi diogu politikari eta ez egon begira ia zeintzu diren handien eta boteretsuen interesak. Guk ongizatea bilatzen dugu, pertsonaren inguruan... Denek bilatzen dute ongizatea, ez alare? Nago oso seguro, ze begira zen olako nurriak hartzen ari diren esatabaterako Espainiako gobernuan. Zorra ordaintzia da lehentasuna. Eta horrek esan nahi du diru guztia ipintzen dela Alemaniako eta Frantziako bankuen menpe. Eta ez tala erabiltzen diru hori enpleguari erantzun bat emateko. Beraz, esan egingo dute, ongi izatea nahi dutela, baina egin beste gauza bat egiten dute. Osea, orain di politikan zerbait berri asmatzen alda? Noski, hau da, momentu, ekonomia neoliberal batean bizi gara, eta orduan politika guztia dago begiratuta, espekulazioai, botere ekonomikoei, zeharo opakoak diren botere hoiei, eta esan egingo da herriaren alde egiten dela, baina ez da egia. Ez da egia, ze ez dago inolako ardurarik jendea langabezira botatzeko, murrizketak egiteko zerbitzu sozialetan, hezkuntzan, osasungintzan. Orduan nahi duten esango dute, baina ez dute egiten. Eta guk uste dugu, badala sasoia, serio, firme, indarrez, legebiltzarrera joateko, hortik hasiko gara orain, baina helburua du Euskal Herri osoa, eta Euskal Herriari begira, herritarri begira egiteko politika. Euskal Herriari begira, Euskal Herria bilduren lehendakari gai gisa, Euskal Herriaren independentziaren alde, beraz izanki, lehen zati hortan aipatu duzu, Ipar Euskal Herriarekin eta Nafarroarekin zelan eramaiteko asmoa duzu, beraz, Laura Mintegi. Bai, galdera ona da, ez? Horre, guk badakigu herri bakarra sentitzen gara, herri bakarra gara. Euskaldunok batez ere, ez dugu inolako zalantzarik, baina orain hori eraman behar da egituretara, ez? Nola egiten da hori erakunden bidez. Guk uste dugu norberak bere prozesu propio eraman behar duela, hemen herritarren gandik sortu behar dira ekimenak eta iniziatibak eta izan behar da prozesu endogenoa eta ez kanpotik inposatutakoa. Orduan nork daki oberen zen olako pausuak eman behar diren. Dena den, izan behar da hemen Ipar Euskal Herrian egunotan ikusten ari garen ekimena inbiriaz ikusten dut, nahi nuke nik ere hegoaldean honelako prozesu bateratzaile bat egotea, uste dut irakaspen ikaragarri ederra ematen ari zaretela, eta nola bildu diren mota guztietako indarrak eta politikoak eta sindikalak ezker eskuin eta aldi berean aldarrikapen bera eraman elkarrekin, irakaspen handia da eta zerikasi asko dugu hegoaldean. Lugalde elkargoa. Independentzia lortzea, Ezker Abertzalearentzako garrantzia handiko xede bat da, EAJ edo PNB-rentzat ere Euskal Lurralde edo Aberri baten lortzea ere koalizio baterako argudio bat izan daiteke? Hau da, biak ikusten duzu aukeraren bat bien arteko olako aliantza bat egitea Abertzale moderatu eta Ezker Abertzalekoen artean? Nik nenuke jakin oso ondo, jakin nenuke, bueno, pizkat argi ikusi nenuke zein den egiatan EAJaren proiektua. Egun batetik bestera aldatu edo ezberdin adierazten dute, ez? Egia esan nik ez dute bate argi ikusten, esan egiten da, bai, nahi dutela, ez? Soberania handiagoa. Abertzaleak dira? Abertzaleak dira, soberanistak dira? Esan esan egiten dute, espero dezagun pausuak ematea, nik bai ikusten dut posible, elkarguneak lortzea legealdi honetan parlamentuan. Nik sinistu nahi dut, beraien nazionalismo horretan, abertzaletasun horretan, eta bai, nik bai ikusten dut badagor posibilitate bat, ez? Jakinez ekonomikoki eta soil arlotik eskuinekoa direla, o zentro eskuinekoak? Bai, hori ere ala da. Baina krisi honetan oso neurri erabatekoak hartu behar izango dira, krisitik ateratzeko, eta agian ideologiaren gainetik ere lortu ahal izango dugu zenbait arlotan elkarguneak topatzea. Baina, bueno, esaten zenuen moduan, hori, soberanotasunaren bidean, nik sinistu nahi dut elkarguneak egongo direla. Bai. Eta sozialistekin? Eta sozialistekin egon barko lirateke entzuzen ere, batez ere eremu ekonomikoan, ez? Ezker abertzale prez da egiteko lan bat hortan? Ezker abertzalea dago, bueno, ezker abertzalea baino Euskal Herria Bildu, ondo esateko, prez dago egiteko bide luzea, eta ez bakarri prez, proposatu egin dugu zuzenean, elkar lana egin behar dugula, eta herri gisa ituna egin behar dugula, bi bide horietan aurrera egiteko, ez? Hau da, gero eta independenteagoak izateko eta eskerreko justizia bat ezartzeko. Orduan, hauteskundearen prozesoren gainetik ere egiten dugu eskaintza hori, gonbite hori, eta gure indar guztia ipintzen dugu hain zuzen ere herri gisa aurrera atera gaitezen enbata honetatik, ez? Oso egoera larria da, bai ekonomikoa eta bai bestelakoa, estatu biekiko harremana latza da, ez da gozoa. Eta orduan, Euskal Herri irudia, herri bat gara, eta irudi hori presente izan une oro, hain zuzen ere, ba, indar guztiek bat egiteko bide horretan. Eta lehen nahi patu dute, ez, iparraldeko eredua benetan zoragarria da, oso ona da. Eta aro politiko berria initza aipatzen da, bake prozesua hau guzietan da, eta egoera politikoaren konpontzea, baina egoera sozial-ekonomikoak azkenean zeleko du, Euskal Herria Bildurentzat, ez ote da baztertua azkenean? Ez, biak doaz batera, ez? Eta gainera elkarre likatzen dute, ez? Hau da, behar dugu soberanotasun handiagoa, hain zuzen ere, eskumen handiagoak izateko eta erabakigunetan inzidentzia handiagoa egiteko neurri sozialak eta ekonomikoak ezartzeko, ez? Hau da, batak besteri laguntzen dio, eta ezin da atzean utzi ardura bat eta bestea. Une honetan, krisi ekonomikoari erantzun erabateko eman barzaio, larrialdi egoeran bizi gara, eta badaitugu neurri zehatzak, ez? Bai, nola lortu dirua, enplegua sortzeko, horregatik hitz egiten dugu fiskalitateaz, nola banatu behar den enplegua langabezia gutxitzeko, eta zenolako neurriak hartu behar diren esate baterako, ba, beraien etxetatik kanporatuak diren pertsonak ez egoteko kalean, alokairu sozialak nola ezarri, nola lortu fiskalitatearen bidez, ba, zera iruzur fiskalari ezetza ematea, etena egitea, hori inondik inora ezin da onartu, eta badauden oso neurri zehatzak egun hauetan, azaltzen ari garenak, entzuzen ere, krisiari erantzun bat emateko. Bada orain ia urtebete, hori da, Aieten Donostian konferentzia bat egintzela, biziki famatua, ondotik etaren armen usatzea heldu zen, aldiz presoen aldetik, presoen arloan aitzinamendu gutxi eginda, ez ote da arrisku bat olako frustrazio bat sortzen, sortziko frustrazio bat ez duzu ikusten jende batzuen artean, aitzinamendu gutxi bake prozesu honetan. Nik uste dut gobernuaren helburua hori dela, ez, frustrazioa lortzea. Argi eta garbi horrelako inmobilismoan daude, geldi gedirik daude, hain zuzen ere hori delako beraien helburua, baina lortu ez dut lortuko. Guk badakigulako, bueno, ba, ez da larreza izango, baina lehenago do beranduago helduko garela puntu horretara, ez. Hau da, ondo aipatu duzu, agiteko bilkura horretan, bost puntu ezarri ziren, horietarik hiru beterik daude, hau da, etak erabaki zuen, jarduera gelditzea, eta hori zen lehen puntua eta bigarrena, etak bi estatuei eskatu ziren harremanetan hasteko, gatazkaren ondorioei erantzuna emateko, batetik nola eta noiz utzi armak, eta bestetik nola konpondu presoen kontua, arazoa. Eta eskaera hori eginda dago. Hirugarren puntua ez dago eginda, hau da, estatuek ez dute erantzun. Eta bereziki Espainiako estatuak atzera egindu, ez? Gero eta txarrago jokatzen ari da. Urrengo puntua ere egiteko dago eta da alderdien arteko elkarrizketa gune hori sortzea. Hori da guk egin dugun eskaintza, alderdi guztiekin sortzeko horrelako eskenatoki egokia elkarrizketarako. Eta egiteko dago, baina guk indar guztia ipiniko dugu horretan, eta uste dugu hori lortzear dagoela, eta azken puntuan ere lorturi dago, hau da, nazioarteko bitartekariek lortu dute batzorde bat, jarraipena egiteko. Beraz, non dago geldigunea, ba, estatuen erantzunean? Zer egin behar da? Batetik segitu herriaren presioarekin, eta bestetik eskatu nazioarteko babesa. Lortuko da, baina egia da geldiune honek sortarazi dezakela etzipena, baina ez da aria utziko zure uste. Ez, inondik inora hain zuzen ere determinazio osoa dugulako herri moduan behin betiko amaitzeko bortizkeriarekin eta behin betiko ezartzeko justizia berri baterako oinarriak. Ezker abertzalea bestalde kritikatua izan zen, ere etzela aski emazte hautagaietan, bereziki amaiurrekin diputatuen kasua, zure rola da ere akatsori zuzentzea, lehendakari gai berri gisa, emazte gisa azkenean? Bueno, ez dakit, nire rola da nire herriaren alde egitea gizon edo emakume izan, ez? Hori neu hautatu nindutenek esan barko lukete, baina nik uste dut gero tandiagoa dela emakumeen presentzia, horretan ere bagoaz normaltasun batera, pizka-pizkanaka, bidea egin behar da, baina ez da horren beste zenbat emakume dauden, baizik eta emakumeek ere gure modu propioak ezartzea politikan, ez? Nik bai sinisten dut, badugula beste ikuspuntu bat, ez hobea etxarragoa, ezberdina, besterik ez, eta orduan emakumeak politikan baldin bagaude, emakume moduan egon behar dugu. Zer da emakume modu hori? Bueno, guk tradizionalki eta hor ere estereotipak egon daitezke, eta eztabaida luzatu liteke, seguruen ez dugu denborarik horretarako, baina nik esango nuke politika modu horizontal batean ikusteko erreztasun handiagoa dugula, gizonezkoen politika agian vertikalagoa da, piramidalagoa da, guk baditugu naturalki beste joera empatiarako, joera entzuteko, joera alkarguneak bilatzeko, guk azerraldi batean ez dugu esaten, bueno, agur banoa, ez goaz, hor gaude, beti gaude, eta bilatzen dugu gurin guran daudenen arteko konponbidea, adostasuna, gizonezkoek errastasun handiagoa dute esateko enagoa doz eta agur. Eta emakumeek nekez esaten dugu agur, hor gaude beti. Bon, horrekin bukatuko dugu, Jose Luis Aizpuruz baduzu beste galderarik egiteko. Bakarrik galderatxo bat labur-labur bukatuko behar baitugu. Kampaina bete-beten orain azten da, Ego Euskal Herrian, zemat oreniko kampaina ditu zure eguneroko bizitzan? Egunean zehar, egun batean. Hanek esango nuke, lanerako ordu guztiak daudela hartuta kampainarako, ez? Eta hala izan behar da. Kanpaina baten helburua izan behar da ondo helaraztea mezua, ez? Zer egin nahi dugun, zer esan nahi dugun. Baina ez bakarrik esan, entzun, aditu. Zer du jendeak esateko? Zer nolako espektatiba du politikariengan? Zer espero du politikariengandik, ez? Eta nik esango nuke denbora erdia ematen dudala esaten eta beste erdia entzuten. Eta asko ikasten ari naiz. Eta espero dut gai izatea gero, behin parlamentaria naizela, entzun dudan hori guztia eramateko parlamentura eta gauzatzeko bideak ipini. Ia asmatzen dudan horretan. Laura Mintegi, Euskal Herria Bilduren izenean beraz lehendakari gaia eta egun gutxi falta dira. Urriaren 21ean izanen dira hauteskundeak Hego Euskal Herrian beraz eta Euskadin bereziki eta horrekin agurtuko gira eta kantu batekin, usaia dugun bezala goizberri emankizunean, Laura Mintegi ze kanturekin gaur? Bueno, nik lagun handia dut Martikorena, orain urte asko, oso momentu honak pasatu izan ditugu Nafarroan, Nafarroa berean eta garaian bietan, eta bere kanta herribera asko maite dut. Eta agurtu horretik esan nuke besarkada bana Ipar Euskal Herriko emazte eta gizonezko guzti-guztiei bihotz bihotzez. Ebe itzoiekin agurtuko gira, Laura Mintegi mil esker gurekin egonik goizuntan. Agur bai. Herri bera, herri bera, zure landen zambalera. Bortzi mugaden hartan mugatzen da. Show.